Oh, het is geen zaterdag natuurlijk. Nee, het is zondag. Ja, want? Wat is het? Ik kom zaterdag. Zaterdag ben ik er nooit of zo. Zaterdag om 3 uur is altijd, ben je altijd ergens anders, toch? Ja, maar ja, het is nog geen 3 uur. Nee, het is bovendien. En het was zaterdag. Gisteren. Het was ja. Niet vandaag. Was je daar gisteren of niet? Ja, ja, ja. En? Hoe, nou ja, gewoon. De normale opkomst, normale dingen, zeg maar. Ja. Er kwam wel een, nog een SP'er langs, helemaal in vol ornaat. Oh. SP. In vol ornaat? Ja, gewoon in een rode pakken, zeg maar. Een rode jassen en broeken en zo. Okay. Helemaal in het rood. Okay. SP Zuid. Okay. Amsterdam, ja. Niet Nederland. Zuid. Ja, ja, ja. Dus daar hebben we nog een praatje mee gemaakt. Ja, okay. Ze zegt, SP Zuid is helemaal dood. Dat moeten we weer opstarten. Bla, bla, bla. Nou ja, ik zeg, prima. Ik hoop dat jullie volgende keer met een betere wethouder komen. Ja, dat is een aardig begin. Ja, dat was wat mooi bij tijd. Ik ben pas lid. Ja, okay. Ja, ja, ja. Ja, ja, excuses daarvoor. Als je dan gewoon zegt van nee, dan gaan we wat aan doen. Hè? Ja. Tja. Maar goed, de hoeveelste was het nou? Het zit tegen de 200 op een gegeven moment. 193. 193. Ja. En waar was hij al dit keer? Derde Oosterparkstraat. Oh ja, oh ja. 177. Ja. Als het goed is, staat mijn krijt tekening er nog. Ja. Als mensen dat kunnen checken of dat zo is. Ja. Maar was het een leuk bandje eigenlijk? Een beetje betaalbaar? Ja, betaalbaar. €450.000 volgens mij uit mijn hoofd. Oh, die hebben we ook nodig. Oh, dat is goed. Oh, dank voor de tip. Is hij nog te koop? Ja, je moet wel snel zijn, denk ik. Ik bedoel, zulke woningen blijven niet lang in de markt. Nee, ja, en die vraagprijs, dat zegt ik helemaal geen ene kant. De vraagprijs is de onderkant natuurlijk, ja, en dat gaat alleen maar omhoog. Ja, achterbaan, ja. Met de streken zelf, dus ja. Dus, maar inderdaad. Maar goed, dus er komt een nummer 200 op een gegeven moment. Er komt een keer 200 aan, ergens, ik neem aan dit jaar nog. Ja, als we het een beetje de tempo volhouden. Ja, dat wil ik. Ja. Misschien met kerstmis of zo, ik weet niet. Oh, dat zou mooi kunnen zijn. Ik moet het even uitrekenen. Kerstavond. Ja. Is kerstavond geen zaterdagmiddag dit jaar? Even checken. Ik kan wel even tellen hoor. Kijk, dit is dus vandaag. Dit is een 1, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Nou, dat is ergens zo'n medio december of zo. Dus net. Ja. Dus moeten we gewoon een keer een geen flitsactie organiseren. Ja, en dan. Overslaan dan, ja. En dan zitten we op kerstavond. Precies. Ja. Nou ja, ik weet het niet. Nee, maar dan kun je ook doorpakken. En dus ik zal naar binnen gaan en zeggen van, nou ja, sorry, we hebben een paar daklozen over. En die moeten ook. Ja, maar moeten we nou op kerstavond gaan wachten? Ja, op een. Nee, maar dat is dan kan je. Op een nota bene christelijk. Dan ga je helemaal ontruimen, lieve politieman. Ja. Op kerstavond. Moeten we eerst nog weten kunnen in? Moeten we eerst nog even in kunnen breken dan? Ja, dat, nou ja, is er zijn genoeg cursus, mensen. Ja. Cursus openmaken. Ja, maar ik moet het stalletje bezetten. Dus dat moet iemand anders even voor ons doen. Maar ik zal het doorgeven. Ja. Nou, ik zal even kijken of dat een. Ja, er moet iets speciaals gebeuren, ja, lijkt toch? Me wel toch? Ja, ja. De 200. Ja, ja, lijkt me ook wel. Ja, dat is natuurlijk God geklaagd dat je dit al 200 keer gewoon probleemloos hebt. Het is probleemloos. Het is in ieder geval nooit een probleem om een doel te vinden. Nee, je kan iedere dag een flitsactie houden tegen de verkoop van sociale huurwoningen. Dat is geen probleem. En dat heet nog steeds terughoudend. Wie is terughoudend? Wie zijn terughoudend? Nou, dat is zo'n woord wat gebruikt wordt vaak in dit verband. Toch dat woningcorporaties terughoudend verkopen. Ze verkopen gewoon. Ik bedoel, hoeveel hebben we er al verkocht in de afgelopen... Ja, een beetje één per dag of zo. Ja, dan kom je wel op 30.000, 40.000 woningen. Die dan stiekem. Ja, stiekem stil. Niet, hè, je laat het door via een makelaar verkoop je het. Hè, dan lijkt het alsof het een gewone woning is. Hè, en, maar wij weten beter. Wij weten dat er een sociale huurwoning verdwijnt. Ja, er zijn er alweer. Mensen die het wel in de gaten houden. Want, ja. Weet je, altijd zijn allemaal woningen die voor altijd verloren zijn. Die gaan voor altijd verloren voor de betaalbare, voor de sociale huur. Ja, dat klopt. Ja. Dat kan maar één keer. Dat kan maar één keer, ja, of Er zal ooit eens weer een grote opkoop worden georganiseerd door de gemeente, ooit eens, over 50 jaar, weet je. Nou ja, het is in de jaren 70 gebeurd. Ja, als alles gewoon wacht maar, alles weer vergroot is, wacht maar op de volgende wooncrisis, die zal, of economische crisis, je weet maar nooit. Dat al die huiseigenaren allemaal failliet gaan en misschien zijn er dan weer opportunities. Oh, want er kan natuurlijk van alles instorten opeens. En, ik bedoel, het blijft kapitalisme, hè? Ik bedoel, We zullen zien waar we naar kunnen helpen met het bewoonbaar houden van de stad. Precies. En niet koop doet daar gelukkig keihard zijn best voor. We doen wat we doen. We doen het consistent, we doen het iedere week. Een beetje wat feedback of support of enthousiasme van, dat wisselt. Mensen die er nou echt eens een keertje wat aan kunnen doen. Want dit duurt al 200 kraakacties. Wij zijn een steentje in de schoen. En een steentje in de schoen, die zie je niet, maar die voel je wel. Nee. Dus degene die er iets aan hoort te doen, die weten wel dat wij er zijn. Snap je? Zo zie ik het. Ik bedoel, het is nou niet dat het altijd overloopt bij onze flitsacties. Het hangt een beetje van de buurt af waar je zit. Ja, maar er zijn altijd buurtbewoners die enthousiast lopen zwaaien en zo, toch? Ze kunnen niet lekker rustig achteroverleunen, hè? Want ze weten dat wij dit probleem gewoon consistent iedere week aan de kaart brengen. Ja. He, dus die corporaties die kunnen wel hun lulverhaaltjes vertellen van we verkopen woningen om weer andere sociale huurwoningen te bouwen. Lies, leugens. Ja. Maar ja, wij zeggen dat oh ja, nee. En zolang jullie maar doorgaan met deze achterlijke politiek, achterlijke beleid, gaan wij gewoon door met onze acties. Elke keer ergens anders in Amsterdam. En hou ons maar tegen. Ja, en dan weet je, gaan ze lopen bouwen. Maar er wordt, weet je, dat bouwen, dat bevalt me echt zo. Weet je, er wordt alleen maar gebouwd voor mensen die meer willen. Je moet bouwen voor mensen die minder willen. Minder, ja, precies. Daar moet je voor meer bouwen. Kunnen betalen, grotere woningen. Ja, die mensen die meer willen, die zoeken er maar uit. Weet je, die kunnen overal heen. Maar die mensen die minder willen, die kunnen helemaal nergens heen. Daar wordt al genoeg voor gebouwd. Kijk maar in Amsterdam. Er wordt echt. Voor mensen die meer willen, daar wordt voor als. Voor mensen met geld is er altijd genoeg. Ja, weet je? Precies. Dus, dat is waar je aan kan verdienen, weet je wel. En, maar daar gaat het helemaal niet om als je huizen bouwt. Het gaat niet om verdienen, het gaat om huizen. Ja, maar ja, vertel dat maar aan die mensen die er wel gigantische bedragen mee verdienen. Ja. Nou ja, ik vind het heel knap van jullie hoe geconstateerd, gecontroleerd jullie acties zijn. Het is gewoon stoïcijns doorgaan. Binnen 5 keer sta ik gewoon iemand in zijn kruis te trappen, want ik kan er gewoon niet tegen. Ja. Het is wel goed dat ik er niet zo voor ben. Als we dat doen, dan krijgen we de politie op ons dak en wie weet wat we dan nog meer krijgen. Nee, het is standen op elkaar en gewoon laten zien dat je bent. Want je bent gewoon dat steentje in die schoen, weet je. Dat is al lastig genoeg. Ja, precies. Maar en juist omdat je zo gecontroleerd bent, zeg maar, hoe zeg je dat? Ja, gewoon doe je ding. En hoef je niet te wijken. We laten ons niet uitlokken, zeg maar. Nee. Ja. Ik bedoel, laat die juppen die er omheen wonen, die al zo'n woning hebben gekocht, laat die maar lekker lachen in hun duur appartementjes vanuit op ons neerkijkend vanuit hun ramen. Maar we zijn er wel in ieder geval. Ja, echt heel rustig slapen kun je ook niet, beste Jup. Want you are part of the problem, not the solution. Nou, duidelijke taal hier. Ik ben heel benieuwd wat 200 gaat opleveren. Ja, ik ook. Ik weet zelf niet. Nee. we gaan zien. Dankjewel. Maar ik krijg alvast wat ideeën van jou te horen. Okay. Ja, succes. Dankjewel. Dankjewel. Hoi, hoi. Hoi. Nou, dat was de afdeling Niet te koop. Die nog steeds elke week, elke zaterdagmiddag om 3 uur... actie voeren bij een sociale woning die op schandalige wijze verkocht wordt door het kapitaal of voor het kapitaal, waarbij er sociale woningen voor altijd verloren gaan. Ik ga nu even zitten.